wypadkowego wypadku z rządową kolumną w Oświęcimiu. W jego wyniku szefowa rządu oraz oficer BOR-u trafili do szpitala. Okoliczności i przyczyny zdarzenia ustala prokuratura okręgowa w Krakowie. 21-latek od piątku ma status podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. Zarzut, za który grozi do 3 lat więzienia, usłyszał już kilka godzin po wypadku od policjanta. Jutro prawdopodobnie zarzuty powtórzy prokurator. Z adwokatem podejrzanego rozmawiał Paweł Pawlica. Mecenas Władysław Pociej podkreśla, że nie może ujawniać informacji z postępowania przygotowawczego, ale nie jest przekonany o winie swojego klienta. Albowiem może się okazać, że trzeba będzie za to potem tego młodego człowieka przepraszać. 21-latek w czasie policyjnego przesłuchania miał przyznać się do winy, mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Oczywiście raz złożono oświadczenie o przyznaniu się, nie pozbawia tej osoby możliwości zmiany wyjaśnień i zaprzeczenia sprawstwa. Adwokat podejrzanego ma wątpliwości dotyczące m.in. oznakowania rządowej kolumny. Z użyciem świateł niebieskich lub niebieskich i czerwonych, użyciem lub nie sygnałów dźwiękowych. Zgodnie z przepisami pierwszy i ostatni pojazd kolumny, aby wykonać manewr wyprzedzania, musiały mieć włączone światła zarówno niebieskie i czerwone oraz sygnały dźwiękowe. Zdaniem policji środkowy pojazd wiozący premier, w który uderzył kierowca Fiata, nie musiał mieć dodatkowych sygnałów. Z zeznań funkcjonariuszy BOR ma wynikać, że limuzyna premier miała włączone światła ostrzegawcze i sygnał dźwiękowy. Część świadków twierdzi jednak, że kolumna nie miała włączonych dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Król oszustów na wnuczka nie stawia się w komisariacie. Arkadiusz E., pseudonim Hoss, podejrzany o wielomilionowe oszustwa, miał blendować się poznańskim policjantom 5 razy w tygodniu. Tak postanowił warszawski sąd. Przyszedł tylko w ubiegłą środę, nie stawił się ani w piątek, ani w sobotę, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. W związku z tą sytuacją zawiadomiliśmy sąd, który zlecał ten dozór, o zaistniałej sytuacji. Co prawda jest wiadomość od kancelarii prawnej, że ten mężczyzna nie mógł przyjść w piątek, ponieważ źle się czuł i rzekomo był chory. Przyjmujemy do wiadomości te informacje adwokata. No niemniej jednak zawiadomiliśmy już sąd, no i będziemy czekać na dalsze dyspozycje sądu w tym zakresie. A policja nie może uznać nieobecności za usprawiedliwioną, może to ocenić sąd. Według śledczych Arkadiusz E. jest pomysłodawcą jednej z najpopularniejszych metod oszustw na wnuczka. Przed poznańskim sądem od roku nie może się rozpocząć jego proces. Dotyczy wyłudzeń pieniędzy i biżuterii od seniorów w krajach Europy Zachodniej. Francuska policja obawia się, że zamieszki, do jakich doszło w Bobigny pod Paryżem, przeniosą się na inne przedmieścia i okoliczne miasteczka. W tej sprawie poświęcone było spotkanie rządu z przedstawicielami Organizacji Obrony Praw Człowieka. Więcej nasz paryski korespondent. Kilka spalonych samochodów, zniszczone wiaty, rozbite witryny to wynik zamieszek, do jakich doszło tym razem na południowych obrzeżach Paryża w departamencie Essonne, mówi jedna z mieszkanek. Doszło do przepychanki, napastnicy obrzucili policję kamieniami. A inna nie kryje obaw. To jest nie do pomyślenia, oburzające, no i to budzi strach. Minister spraw wewnętrznych Bruno Le Roux zwołał posiedzenie z udziałem szefów Organizacji Obrony Praw Człowieka. Siły porządkowe muszą dbać o bezpieczeństwo zgodnie z prawem, ale jednocześnie muszą być szanowane przez społeczeństwo. Jeden z działaczy Organizacji Obrony Praw Obywatelskich stwierdził: nie wiemy, czy rząd zdaje sobie sprawę z sytuacji i z tego, do jakiego stopnia chore jest to, co się dzieje w policji. Zamieszki wybuchły po tym, jak 4 policjantów brutalnie pobiło mężczyznę, który od kilku dni jest z tego powodu w szpitalu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do Grecji wróci skradziony fragment marmurowego sarkofagu sprzed prawie 2000 lat. Antyk został odnaleziony w galerii w centrum nowojorskiego Manhattanu. Archeologiczny skarb był głównym eksponatem. Zabytek został nielegalnie wywieziony z Grecji w 1988 roku i przez inne kraje europejskie trafił do Ameryki Północnej. Przedstawia scenę z bitwy między greckimi a trojańskimi wojownikami, a jego powstanie datuje się na drugi wiek naszej ery. Zostanie przeniesiony do Muzeum Archeologicznego w Atenach, gdzie będzie wystawiony publicznie, a także wykorzystywany do celów naukowych. Grecki konsul w Nowym Jorku podkreślił, że dzieła starożytnej greckiej cywilizacji zainspirowały nowoczesną demokrację, filozofię, naukę i sztukę i powinny być dostępne dla wszystkich, z dala od tych, którzy chcą je wykorzystywać dla prywatnych celów. Dodał, że w przeszłości Grecja została ograbiona z wielu cennych, antycznych dzieł, a część jej dziedzictwa narodowego nadal rozproszona jest po świecie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Krzysztof Łoniewski. Najpierw gol palce lizać, a w efekcie porażka. 1-2 Piasta Gliwice w Szczecinie z Pogonią. Piastynki długo prowadziły po bramce rzadkiej urody Papadopoulosa. Wyrównał Murawski. Zwycięskiego gola dla gospodarzy z rzutu karnego strzelił Dziurdzio, a posłuchamy bramkarza Pogoni Jakuba Słowika. Pierwsza połowa Piast nas trochę zaskoczył. W drugiej połowie uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. No i z konsekwencji wygraliśmy. Na pewno cieszą te 3 punkty ważne, żeby zacząć właśnie nowy rok dobrze, więc cieszymy się z tych 3 punktów. Pogoń po dzisiejszej wygranej awansowała na miejsce 7 w tabeli. Piast tylko tuż nad strefą spadkową na pozycji 14 prowadzi Lechia. W Premier League od dawna Chelsea na pozycję wicelidera, korzystając z potknięcia Tottenhamu, właśnie awansował Manchester City. Awansował po wyjazdowej wygranej z Bournemouth 2-0. W bramce gospodarzy niezłe spotkanie rozegrał Artur Boruc. Nie najlepsze, zdaniem własnego trenera, siatkarze Oniko Politechniki Warszawskiej, ale 3-1 pokonali w ostatnim meczu kolejki w plus lidze AZS Częstochowa. No i oddajmy głos szkoleniowcowi akademików Jakubowi Bednarukowi. My jesteśmy zespołem, który no jak nie wygryzie zwycięstwa, na pół gwizdka nic nie zrobi. No i tak to jakoś na początku nie wychodziło. My się trochę czekaliśmy na Częstochowę, ale nie zagraliśmy wielkiego spotkania na pewno, ale dlatego tym bardziej się cieszę z 3 punktów, bo łatwo wygrywać, jak się gra dobrze, a trudno wygrać, jak się gra przeciętnie. Po siatkówce narciarstwo alpejskie. Dziś w Sankt Moritz mieliśmy do czynienia z największą dotychczas niespodzianką w Mistrzostwach Świata. Złoty medal w kombinacji wywalczył ku uciesze gospodarzy Szwajcar Luca Erni. Zaledwie o 0,01 sekundy wyprzedził asa na dasy Austriaka Marcela Hirschera. 3 miejsce dla innego Szwajcara Mauro Cavicella. Mistrzostwa Alpejczyków powoli się kończą. Przed nami te, które interesują nas bardziej. Właśnie poznaliśmy skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Do Lahti wybierze się 16-osobowa kadra, między innymi 6 skoczków. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Stefan Hula. Jest oczywiście również Justyna Kowalczyk. Jest też w planach kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Jutro tuż po 7:00. Zapraszam w imieniu Moniki Sułkowskiej. Jutro w całym kraju przeważnie pogodnie, najwięcej słońca nad morzem i na zachodzie. Rano możliwe mgły. Termometry pokażą w Lublinie -2 stopnie, w Katowicach i Wrocławiu -1, w Krakowie i Białymstoku +1, w Warszawie, Poznaniu i Olsztynie 2, w Trójmieście, Szczecinie i Zakopanem 3, w Bydgoszczy 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. GH+. I want to tell you about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow, with plenty of precision. The backbeat, narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin route. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. Negroes in the forest, brightly feathered, they are saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night. The soul forgot. I'll tell you about the maiden with wrought iron soul. I tell you this, no eternal reward will forgive us now for wasting the dawn. I tell you about Texas radio and a big beat. Soft driven, slow and mad like some new language. Minut po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję z cyklu GH Plus realizuje Elżbieta Malinowska, a przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Dobiega powoli dzień międzynarodowy, światowy dzień radia. To też jeszcze w tej godzinie parę akcentów z tym związanych. Rozpocząłem utworem w wykonaniu oczywiście grupy The Doors z płyty LA Woman, The Wasp, Texas Radio and Big Beat. Do Światowego Dnia Radia wrócimy jeszcze za czas jakiś, natomiast głównym bohaterem dzisiejszego programu jest Tim Buckley. Też człowiek, który większą część swojego życia artystycznego spędził w Kalifornii. Tim Buckley. Jutro przypada jego 70. rocznica jego urodzin. Urodził się 14 lutego 1947 roku, zmarł w czerwcu roku 1975 w wieku zaledwie 28 lat w Los Angeles w Kalifornii. No to w takim razie pora na to, żeby przedstawił się muzycznie. This is Tim Buckley. Afloat on shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. I dream you dreamed about me. Were you hare when I was fox? Now my foolish boat is leaning, broken lovelorn on your rocks. For you sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shies from the sorrow. Thank you. puzzled as the oyster. I am troubled as the tide. Should I stand amid your breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Remember what to say, you don't remember what to do, you don't remember where to go, you don't remember what to choose. You weep, you steal, you feel, you leave down, down. Down, down, down, down, down. Oh, stony people walking round in Christian liquid flow. I can't hesitate, concreted sky. You thought you were flying, but you opened your eyes and you found yourself falling back to yesterday's light. Hello, Pleasant Street. Oh, you know she's back again. He'll spin you, he'll weave you round his emerald loom, and softly you'll whisper all around the sea to me, lover, I love Pleasant Street. Down, down, down. All the stony people walking don't remember who to choose. You weep, you steal, you feel, you weep. Down, down, down, down, down. Tim Buckley z płyty uważanej powszechnie za najbardziej udaną w jego dorobku, ale to też nie przywiązywałbym do tych ocen aż tak dużej wagi, dlatego że ten artysta na swoim koncie miał dużo więcej płyt i co ważne więcej udanych. To był utwór Pleasant Street z albumu Goodbye and Hello, wcześniej Song to the Siren, jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów jego twórczości i jednocześnie chyba najbardziej pamiętnych z płyty Star Sailor z kolei. Tim Buckley być może niektórym z Państwa kojarzy się głównie za sprawą syna Jeffa Buckleya, ale tak naprawdę Jeff Buckley nie wziął się znikąd w tym sensie, że słuchając nagrań Tima Buckleya, jasne się staje, po kim Jeff odziedziczył talent. Ewidentnie geny, dlatego że Tim Buckley, jeśli chodzi o przełom lat 60. i 70., no to nie tylko był jeden z najwspanialszych bardów folkowych i nie tylko, ale też jeden z najciekawszych i najsilniejszych, najmocniejszych głosów tamtych lat. Był artystą poszukującym i z płyty na płytę rozwijał się i za chwilę dowód na to. Kolejny utwór pochodzi z płyty Happy Sad z roku 1969. Transowy, eksperymentalny, psychodeliczny, jazzowy. Już na tej płycie w coraz większym stopniu Tim Buckley zaczął traktować swój głos jako instrument. Thank you.

Gypsy Woman. Fragment płyty najbardziej chyba jazzowej ze wszystkich albumów Tima Buckley'a, Happy Set. To rok 1969 i z tego samego roku już utwór z następnego albumu Blue Afternoon, odmienny w klimacie, mniej jazzu, więcej folku, I Must Have Been Blind. I am believing words again. Here I am trying to find your love again. Here I am down on my knees again, praying for love that we used to know. Both of us know how hard it is to love. Both of us know how hard it is to go on living that way now, when so few understand what it means to fall in love. Living a life and never trust it, to give all you know and never feel it, and hold back each day until it dies away. Both of us know how hard it is to love and let it go, and both of us know on living that way. How, and so few understand what it means to fall in love. So few know how hard it is to live without you. Now, Lord, I must have been blind. Tim Buckley zawsze otaczał się świetnymi muzykami i to słychać w tych nagraniach. Często używane instrumenty na płytach Tima to marimba, wibrafon, bardzo dużo instrumentów perkusyjnych, bardzo dużą rolę do rytmu przywiązywał ten artysta. No to zresztą też słychać. Teraz przeniesiemy się już do lat 70. Tim Buckley trochę zmienił swój styl, miejsce jazzu. Właściwie jazzu trochę nadal jeszcze było, ale pojawił się soul, nawet funk. No i też nowe piosenki jakby miały nieco lżejszy kaliber, były, nazwijmy to, bardziej no, łatwiejsze, powiedzmy, dla ucha, co wcale nie znaczy, że te płyty były nieudane. I teraz właśnie dwa takie przykłady: Sally Go Round the Roses z płyty Sifronia, a później Make It Right z albumu Greetings from L.A. Street corner girl. strong too long. Though Johnny dreams, and you and my wife, we've been rolling again. Well, they talk around town, and she might be burned out. Tim Buckley w utworze Make It Right z płyty Greetings from LA. Na zakończenie spotkania z tym artystą dwa fragmenty z ostatniego albumu nagranego wkrótce, no nie w tyle wkrótce, ile na krótko przed śmiercią artysty. Tak jak wspominałem, zmarł w roku 1975 w wieku zaledwie 28 lat wskutek przedawkowania narkotyków i alkoholu. Smutne, ale na szczęście chociażby w przeciwieństwie do swego syna zostawił bardzo dużo ciekawej muzyki. Teraz dwa przykłady z płyty Look at the Fool. Girl in China, programie słuchaliśmy utworów Tima Buckley'a. Jutro przypada 70. rocznica jego urodzin. Ale to jeszcze nie koniec na dziś, bowiem jeszcze wciąż trwa Światowy Dzień Radia. I teraz kolejny fragment z radiem w tytule Mexican Radio i Wall of Voodoo sprzed ponad 30 lat. Dzisiaj niemal wyłącznie artyści z Kalifornii. Wall of Voodoo, rok 1983, Stan Ridgway w roli głównej Mexican Radio. I to już na dziś prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Za tydzień wreszcie tegoroczne nowości, bo uzbierało się kilka naprawdę zacnych albumów. A na zakończenie Światowego Dnia Radia utwór numer jeden na temat. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Stereo.